یا سیدی، بعض نعتیہ اشعار میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ تو، تیرا یا تجھے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، کیا یہ بے ادبی نہیں؟ یہ ایک پرانا مسئلہ ہے کہ ایک مطلب مخصوص طبقہ ہے اسلامی بھائیوں کا، وہ طبقہ ہے، ضروری نہیں کہ مطلب ان کا آپس میں بھی کوئی ملاپ ہو، بس ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار میں تو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ مطلب علمیت کی کمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، معلومات نہیں ہوتی، لغت کا پتہ نہیں ہوتا، بھلے کوئی ڈگری حاصل کر دی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر وہ علمی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو یا آپ جو ہے نا، ایک تو مطلب یعنی کہ زبان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، ہر زبان میں آپ کا لفظ بھی نہیں ہے، مثلا انگلش کا زیادہ دور دورہ ہے آج کل، انگلش میں بتائیے تو اور آپ کے لیے کون کون سے الگ الفاظ ہیں، یو، اب ایک بچے کو یو بولیں گے ہے نا، یو بولیں گے نا، اور بزرگ کو بھی یو بولیں گے، بچے کو پوچھیں گے تو بولیں گے ہاؤ آر یو، تو کیسا ہے، کسی بزرگ کو بھی پوچھیں گے ہاؤ آر یو۔ اب یو مطلب مہذب ہی مہذب ہوگا انگلش میں ہوتا رہے، مطلب تو بھی ہے، تم بھی ہے، آپ بھی ہے، تینوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اچھا عربی میں یہ بھی موقع کی مناسبت سے مطلب استعمال ہوتا ہے کہ جو شعر میں تو نہیں بولنے دیتا اس کی خدمت میں عرض ہے کہ تھوڑا سا غور کر لے، التحیات میں پڑھتا ہے السلام علیک ایہا النبی، اس کے لفظی معنی کاف جو ہے نا خطاب واحد کا صیغہ ہے، کاف تو کے معنی میں آتا ہے، سلام ہو اے نبی تجھ پر، السلام علیک ایہا النبی کے معنی کیا ہوا، سلام ہو اے نبی آپ پر، لفظی معنی یہ نہیں، سلام ہو اے نبی تجھ پر۔ تو اب یہ کہ عربی میں تو کہا، اسی طرح آپ جھوم جھوم کے ابھی پڑھ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے معنی بھی یہاں بھی کاف ہے، اے اللہ کے رسول تجھ پر درود و سلام ہو، آپ پر اس کے لفظی معنی نہیں ہے، کاف جمع کا صیغہ اس میں کم، کم میں تم بھی آ گیا اور آپ بھی آ گیا، آپ کے لیے الگ نہیں ہے، کم دونوں کے لیے۔ تو اب آپ پڑھا کریں السلام علیکم ایہا النبی، تو کوئی نہیں پڑھنے دے گا تحیات میں آپ کو، کہاں گیا تو اور آپ۔ اسی طرح الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ہر ایک آپ کو ٹوکے گا کہ آپ، اور جہالت کی وجہ سے لڑے گا آپ سے، جہالت بھی ہے اور مصلحت بھی یہی ہے کہ جہالت تو کم والے کو جہالت کہا ہی جائے گا کہ جب سارے علماء الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے آ رہے ہیں تو تو سب سے بڑا بادب بن گیا۔ اچھا اب آیا اب اشعار، تو اب یہ کہ بے ادبی اور ادب بعض اوقات عرف و عادت کے حساب سے بھی دیکھے جاتے ہیں، تو گفتگو میں ہم کسی بڑے کو اگر تو کہیں تو یہ ہمارے اردو میں بے ادبی تصور کی جاتی ہے، تیرا کیا حال ہے، اگر کسی بزرگ کو ہم پوچھیں تو یہ بے ادبی ہے، تو ہم کہیں گے آپ کا کیا حال ہے اردو، جبکہ عربی میں اگر تو کہیں گے تو یہ بے ادبی نہیں ہے، عرف اسی پر ہے کیفا حالک، یہ کاف واحد کا صیغہ ہے، مگر ہم کسی اپنے پیر صاحب کو بھی کہیں گے کیفا حالک تو وہ برا نہیں مانیں گے، تو عرف یہ ہے کہ عربی میں تو کہہ سکتے ہیں، اردو میں تو نہیں کہیں گے بڑے کو۔ لیکن اشعار کا نظام جو ہے نا یہ اور ہے، اس میں تحسین کلام دیکھا جاتا ہے، پھر یہ کہ اوزان دیکھے جاتے ہیں، وزن، تو اگر وزن تو پر بیٹھتا ہے یا حسن کلام تو میں بنتا ہے تو شعر میں تو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ بڑے بڑے اولیاء کرام ایسا نہ کرتے۔ اب جیسے کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہ آپ عاشق ہیں نہ میں عاشق، نہ یہ تو کہنے والا عاشق، اعلی حضرت زیادہ ادب کو سمجھتے تھے، ادب رسول کو بھی سمجھتے تھے اور فن ادب کو بھی سمجھتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اعلی حضرت کا کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا، تو ہے نا اس میں، ایک اسی طرح کی کوالٹی کا کوئی بیچارہ نعت خوان ہوگا تو وہ ایک مسجد میں نعت شریف پڑھ رہا تھا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا آپ کا, اس کے ذہن میں بھی تھا کہ تیرا بے ادبی ہے تو آپ کا پڑھ رہا تھا, جبکہ آپ کا پڑھنے سے یہاں جو فن ادب جانتے ہیں یا فن شعری جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ کا کہنے سے یہاں وزن ٹوٹ جاتا ہے اور حسن کلام نہیں رہتا, یہاں تیرا ہی زیادہ موضوع اور چست ہے. تو وہ پڑھنے لگا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا آپ کا, پڑھتے پڑھتے جب وہ شعر پر آیا, آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے آپ کا آپ کا, تو اب وہ عالم صاحب جو تھے ان سے رہا نہیں گیا, نے کہا وے چپ رہے, کیا تو اعلی حضرت سے بڑھ کر بڑا عاشق بن گیا اور بادب بن گیا؟ اعلی حضرت کو ادب نہیں پتا تھا کہ انہوں نے تیرا لکھ کر تو آپ کا پڑھے جا رہا ہے؟ تو یہاں آپ کا موضوع نہیں ہے, چست نہیں ہے, اس لیے تیرا. تو اس لیے اشعار میں جو نعت خوان تو تم تمہارا تیرا پڑھتے ہیں وہ بالکل بے ادبی نہیں کر رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.